Általában a megosztó fogalom arra utal, hogy egy téma vagy kérdés körül a vélemények vagy érzelmek megoszlanak a társadalomban. A 40-60% közötti megoszlás jellemzően azt jelenti, hogy nincs egyértelmű többségi vélemény vagy álláspont a témában, és viszonylag egyenlően oszlanak meg a vélemények az emberek között. Egy téma vagy esemény olyan erős érzéseket vált ki az emberekből, hogy azoknak a megoszlása közel egyenlő lehet, és heves vitát vagy konfliktust okozhat. Léptennyomon van olyan érzésem, bár nem tudnék példák százait felsorolni, hogy valamire azt ragasztják, hogy ez megosztó, miközben nem az, és valamiről pedig az ellentétes oldalon azt mondják, hogy nem az, miközben az. Azaz, nem vált ki, ugye az volna megosztó, én úgy gondolom, és akkor ezt vitassuk meg, ami heves érzelmi viszonyulást vált ki, tehát hogy fontos, hogy mi a véleményem, és a véleményeink azok nagyjából félbe vannak csapva, tehát ha bemész egy 10 fős szobába, akkor a legkésőbb lesz csend, ha erről a dologról szó van, mert nem az van, hogy szép csendben hárman vagy ketten a sarokban azt mondja, hogy jó, hát akkor majd nektek van igazatok, hanem a végtelenségig meg tudja forgatni ez az energia. Amikor az egyik oldal kihűl, akkor a másik melegíti, amikor a másik kihűl, akkor az egyik melegszik fel, és szinte soha vagy a leglassabban tér nyugalmi helyzetre. Szerintem az ügy is megosztó, amiben mondjuk 75-25% a megoszlás aránya, tehát az is egy nagyon megosztó ügy, hogyha mondjuk 4 emberből 3 egyet ért, egy meg nem, és harcosan védelmezi azt az álláspontot, az is bőve megosztó ügy. De szerintem az halmaz elméletileg úgy nem megosztó, hogy nem arról van szó, hogy ketté csapott társadalom, hanem az egy 4-jé csapott társadalom, amiből 3-an egyet értenek. Az inkább egy ilyen kisebbség és többség helyzet, de nyilván más a 75-25 a 95-5-höz képest, ami egy reménytelen harc. A 95-5-nél az 5% befogja a pofáját. Befogja a pofáját. Tudja, tisztában van vele, hogy neki más a véleménye, de nincsen semmi értelme az élet minden területén, mindenhol megharcolni ezt, és mindenhol egy ilyen nyomasztó túlerővel szemben a hülyét játszani. Mert ott, tudod, ha 5%-os véleményed van, akkor minden helyzetben, az élet szinte minden területén számolhatsz azzal, hogy magadra maradsz a véleményeddel. Akkor inkább megtartod magadnak, és akkor tudod, az ilyen 5%-os véleményt vallók, azok a közvetlen környezetüket, családjukat átformálják erre az álláspontra, és akkor ők oda, a családba vonulnak vissza a maguk identitásával és az ahhoz tartozó véleménnyel. Igen, de ti alapvetően itt most eddig matematikai arányokról beszéltetek, de szerintem a megosztás szempontjából még ennél is sokkal fontosabb, amit pedzegetett itt Tosz is az elején, hogy olyan kérdésekben, amelyek mondjuk erős érzelmeket váltanak ki, vagy amelyek az embernek a létét, fizikai létét, egzisztenciális létét, vagy az identitását érintik, azokban jöhet a matematikai aránytól függetlenül sokkal egyszerűbben létre egy olyan vélemény, amely megoszt, erősen megoszt érzelmileg. Nem? És ez, dehogy nem, de ez, tehát hogy például van mondjuk 2000 ügy összesen, most felteszem, hogy én ennyi ügyben állhatok egyik és másik oldalon, beleértve a sóska spenótot, meg hogy lifttel vagy gyalog szeretek fölmenni az emeletre, vagy nejlon vagy papírzacskót kérek, vagy iPhone-os vagyok, vagy androidos, vagy abortus pro kontra, vagy halálbüntetés pro kontra, és sorolhatnám. Tehát ez a 2000 ügy között, vagy több ezer ügy között van egy csomó, ami a kutyát nem érdekli felnőtt korában. Tehát, hogy nem tudom, elmész a nagymamáthoz vendégségbe, és hogy a sóskát akkor azért szeret, hogyha a spenótot, akkor azért, és ezen vagy ezen, vagy valamin már nem fogsz kiakadni, hogy barna törölközőt kapsz, vagy fehéret. Egyszerűen ezek nem fontos dolgok. És brosszos vagy ahás. Vagy brosszos vagy ahás. Hát az vagy, egy időben fontos volt. Igen, valaha fontos de volt, de ha már ez nem... De mikroközösségeket ketté csapnak, és olyankor valóban megosztó funkciójuk van, de azért, mert egy kialakulás alatt lévő identitás, vagy egy hamis identitás, az ahhoz ez egy fontos legókocka akkor. De aztán később, amikor nem arról van szó, hogy majd ki leszek, azt az identitást kell megalkotni, hanem már sejtett, hogy hát kinek sikerült lenni, akkor el tudod ezeket a dolgokat engedni. Viszont van valami, ami van egy rakat valami, amit nem tudsz úgy elengedni, mint ezt a Spenót vagy Sóska ügyet, és az az, ami mondj egy úgy példát. Érzed, hogy az életedre én tör. Mindet úgy el tudom engedni, hát a Spenót Sóskánál nincs fontosabb. Na most ezeket ezt csak, nem tudod elengedni. Ezt nem. Ezt csak azért mondom, de lehet akkor az hát is, akkor hogy erre kéne gyermeklánc, pártot. Fű, vagy kutyatejnek nevezzük ugyanezt a virágot, lehetne ez én is. Én pittypangnak hívom. Vagy pittypangnak? Én egy külön vélemény. Okay. Én nem szeretnék ebben. Mi mind egyéniségek vagyunk, én nem. De ezek ugyanazok? Uh-huh. Igen, ezek ugyanazok, de mondjuk lehet ez is egy kérdés, és akkor ebben lehet valakik egy szélsőséges álláspontja, azt mondja, hogy már pedig én semmi más nem vagyok hajlandó elfogadni, csak azt, hogy pitypang, Robi ezt mondja, hogy ő pitypang párti, én azt mondom, hogy én meg csak azt, hogy gyermekláncfű, na most ebből nem valószínű, hogy komoly megosztottság létrejön, ugyanakkor képzeljétek el ugyanezt a vitát mondjuk egy nyelvész társaságban, ahol komoly érveket tudnak felhozni egyik vagy másik mellett, és esetleg ezeknek az embereknek, akik erről vitatkoznak, a szakmai hitele múlik rajta. Ugyanez a kérdés, de egy sokkal komolyabb tényezővé, létkérdés problémává az válik. Is, tehát az élet egzisztenciálissá az, válik. Igen, ne is, nem is lét, hanem a létezem-e akár elvi alapon, tehát felismernek-e, meg azok a határaim, amiket én gondolok, mert ha megdől az egyik ilyen végvár, amire én kialakítottam, hogy én ilyen alakú vagyok, például szakmailag én hiteles, nem tudom milyen szakértő vagyok, akkor... Neked a kutyatej jutott. Hogy? Neked a kutyatej jutott ebben a szakmai én vitában. A dandeliont merészeltem itt megnevezni, és úgy látom, hogy az ugyanaz, mint amiket felsoroltatok. De tehát akkor négyféle álláspont is létezik. És csak hárman vagyunk. Ajaj. Itt valaki nem fogja képviselni a kutyatejet. A kétfarkú kutyatejet. Na tessék, politikai sík. De csak azt akartam ezzel érzékeltetni, hogy az, hogy van egy kérdés, és abban valakinek van egy álláspontja, az lehet, hogy egy bizonyos társaságban nem megosztó, de ugyanaz a vélemény egy másikban, viszont más körülmények között abszolút megosztó lehet. Hát gondolj bele, mondjuk ilyen férfi társaságon belül valami egyáltalán nem érdekes, míg a házastársaddal, vagy akivel együtt laksz, vagy a barátoddal, vagy a fiúddal, az rögtön másképp vagy, mert egy másik csoportnak vagy a tagja, és akkor azt komolyan veszed, és utána, amikor meg csak nők vannak valahol, akkor ők lehet, hogy bizonyos dolgok nekik sokkal élesebbek, mert a női identitásukhoz hozzátartozik, ezért a női létezésükhöz hozzákapcsolódik, hogyha az ki van rúgva alóluk, akkor ők már nem annyira nők. És egyébként ez is megoszlik, hogy egy egyik mikroközösségben ez jelenti azt, hogy nőies, ezért ehhez ragaszkodom, és ha ahhoz hozzám ernek érni, akkor üvölteni fogok, a másik közösségben meg pont annak az ellenkezője. Tehát én mondjuk akkor dolgozni akarok, karriert akarok, elismerést akarok, akadémiai pályafutást akarok, a másik meg rántott hústortát akarok, 8 gyereket akarok, tiszta szobát és jó vendéglátást és tudod, vetett ágyat. És ha ezt nem én teremtem elő, hanem egy takarítónőt bízok meg vele, akkor én már nem vagyok nő, míg a másik oldalon azt mondja, hogy ha én nem tudom előteremteni a pénzt egy takarítónőre, akkor elbuktam nőként, meg emberként is, és ők, hát hogyha egy szobában lennének, akkor lehet, hogy egymás torkának esnének, hogy végül is mit jelent a számukra, mi a legfontosabb, hogy ők ezt nőként gyakorolhassák. Igen, de ugye alapvetően szerintem azért mégiscsak ott tartunk, hogy függ a társaságtól, uh-huh. azoktól, akik között egy véleményt elmondunk, hogy az megosztó lesz, vagy uh-huh. nem. Tehát mondjuk, ha olyanok között beszélek egy futballcsapatról, és hogy mennyire szeretem, akiket egyáltalán nem érdekel a futball, akkor nem fogom megosztani a társaságot. Engem meg fogsz osztani, téged, akkor is a ketten már, vagyunk. Igen, már az, igen, jó, bocsánat, akkor te kivétel vagy. De azért az, hogy mennyire zsigeri. De ha mindenki zsigeri. Ugyanolyan rajongó, mint te vagy, tehát ugyanarról a csapatról beszéltek, akkor nem lesz megosztó. Ha nem érdekli őket a foci, valószínűleg szintén nem lesz megosztó, mert nem érdekli, tehát akkor a viszonyulás hiányzik, de ha besétálsz 6 Újpest rajongó közé, és elmondod, hogy te honvédos vagy, vagy nem tudom mi, akkor ott lehet, hogy lesznek problémák. Igen, és szerintem a futballt azt azért érdemes felhozni, mert azoknak, mint amilyen ember te vagy, aki nem érdekel esetleg a futball, azoknak érthetetlen, de a foci rajongók között viszont mégis egy nagyon mély érzelmi és olykor indulati kérdés is a futball, és egészen mélyen megosztó lehet. És ez egy ilyen tipikusan olyan téma, ami nagyon jól megmutatja, hogy ugyanaz a kérdés az lehet valaki számára a szinte létkérdés, mások számára meg teljesen elhanyagolható. A politika pont ilyen. És a hát a politika annyiban más... Ez egy Fradi Újpest. Igen, de úgy Fradi Újpest, hogy az mindenkire hat, még arra is, aki nem tudja, hogy hat. De valójában nem. Valójában senkire nem hat. Pont ez a lényeg, hogy itt jöhet MSZP, jöhet Fidesz, nyerhet a Fradi, nyerhet az Újpest. Szabolcsban az élet ettől nem fog megváltozni. Nem lesz se jobb, se rosszabb. Csak az uralkodó változik, csak a legfőbb hűbér úr személye változik, a feudalizmus marad. Meg itt most legfeljebb... már azt árulják, hogy rosszabb nem lesz, azt már nem árulják, hogy majd jobb lesz. Ugye ez, hogy no war, no gender és stb., ez csak annyit jelent, hogy foggal, körömmel megőrizzük, amitek van, de hát nincs semmink, te rohadék, miért nem fejlődünk? És ezt el lehet adni a félelem formájában, hogy beérd azzal, hogy nem lesz rosszabb. Igen, de Robi azt állítja, hogy igazából a politikában csak ez a választási kérdés, holott már, hogy ki van fent, és te meg ugyanazt érzed lent. Így van. De én meg azt állítom, hogy a politikában igenis ott a lehetőség arra, hogy valakit megválasz, aki változtat a helyzeteden. Alapvetően ott a lehetőség, az más kérdés, hogy szerencsésebb történelmi fejlődési országokban lehet, hogy megvan erre a lehetőség. Itt arra van meg a lehetőség, hogy a tömeg, az az elit egyik felével szemben az elit másik felét válassza, amikor az elitnek az a másik fele kiadja magát a népnek. Hát arra emlékszünk, amikor az a szocialista politikus, én már nem emlékszem, hogy melyik szocialista politikus, éhségmenetet szervezett, és kiderült, hogy vagyonok vannak a offshore bankszámláján. Miközben éhségmenetet szervezett a pofátlan geci. Érted? És ez az elit. Egyébként a Trump is ebben utazik. Orbán is ebben utazik, amikor disznót vág. Ő kisembernek tetteti magát, és a marketing hazugság annyira jól működik, mert az emberek reklámok alapján választanak, nem csak politikai pártot, vagy bármilyen terméket, már reklámokkal mossák az agyukat, és a látszat valósággá vált. A látszat az a valóság helyére lépett. A spektákulum az a valóságot kiszorította, és ha Orbán Viktor egy image videóban népnek látszik, akkor az emberek, vagy Lendva Ildikó ehhez nagyon értett, hogy ő legyen a szomszédasszony, aki bevásárolni megy, és aki mondja, hogy hát megint fölment a leves zöldség ára. Akivel ezt így meg lehet beszélni. De a Lendva Ildikó annyira jól hozta ezt a figurát, az egy zseniális szerepjátékos volt, de nagyjából hasonló színvonalon hozta, mint az Orbán Viktor ezt a kisembert. És a tömeg elhiszi, hogy az elit egyik fele kisember, a másik fele az meg elit, és azért szavazza le az elitet, hogy az elit másik felét megszavazza a maga helyére. Abban a pillanatban azok, akik addig kisembereknek láttatták magukat, már kastélyokat építenek, meg jaktokat vásárolnak, és az elit másik fele viszont a hatalmas önsajnálatában, hogy őt kiszorították az elitből, beáll kisembernek, és folytatódik ez a mese. Robi, te azt állítod, hogy a politika az igazából megosztó, de tét nélkül megosztó, mert úgyis ugyanaz lesz a vége. Így van. Ennél idealistább vagyok, én hiszek abban, hogy létezhet olyan pillanat, amikor ez nem csak megosztó, hanem fontos kérdés is, amikor akár még a vidéken élő, az imént említett szegény ember is járhat jól, hogyha jó döntést hoz, az más kérdés, hogy fog-e jó döntést hozni. Sőt, te azt mondod, hogy igazából a futball, amely körülbelül hasonlóan megosztó, az mégiscsak nagyobb téttel bír, hiszen az a kérdés, hogy a Fradi vagy az Újpest lesz a bajnok. Igen, de az is egy szimbolikus ügy, mert a stadion az nem lesz se jobb, se rosszabb attól, hogy a Fradi vagy az Újpest a bajnok, vagy attól függetlenül fel lesz újítva az összes stadion, hogy a Fradi vagy az Újpest a bajnok. Tehát nem úgy történik, hogy ha a Fradi nyer, akkor a Fradinak lesz egy jobb és korszerűbb stadionja, ha az Újpest nyer, akkor meg nekik lesz. Ez ettől tök független. Az, hogy ő nyer, az egy szimbolikus nyeremény, egy szimbolikus győzelem, és a kupa vagy a trófea, amit osztanak érte, az ennek a szimbólumnak a valamilyen módon való anyagi manifestálódása, de valójában az is csak egy jelkép. A jelképe annak, hogy most ebben az idényben ti vagytok a nagyon nagy királyok, de valójában annak a fradistának, amelyik örül annak, hogy az ő csapata nyert, semmivel nem lesz jobb az élete, csak annyi, hogy az én törzsem nyert. És a politikának ugyanennyi a tétje. A kisember, amelyik a nyomorult panellakásában él, megélheti azt, hogy győztes, anélkül, hogy egyetlen másodpercet is töltött volna Mészáros Lőrinc jakján. Pontosan most mondtál egy példát az imént, Robi, arra, hogy mi a politika tétje, és az ottani megosztottság miért fontosabb bizonyos tekintetben mégis, mint a pusztán törzsi, de igazából kézzelfogható eredményt az ember számára nem hozó futball. Mégpedig azzal, hogy elmondott, hogy most vagy az összes stadiont felújítják, vagy pedig egyiket sem. Mm-hmm. Hát a politikában ez legalább egy tét, hogyha te megválasztod az egyik erőt, akkor az a stadionokat fogja felújítani. Igen. Ha egy másikat választasz meg, az hát, ha nem a stadionokat újítja fel, igen, hanem valami más csinál, igen, és ami neked fontosabb. Igen, igen, és én felháborítónak tartom akkor, amikor azt, hogy a stadionok felújítása ennyire irritálja az embereket. Hát azt legalább nem maguknak, az legalább nem az ő kastélyuk, az legalább nem az ő jachtjuk. Dehogy az, legalább nem. Az a része, amit az építésnek a büdzséjéből lenyúlnak, az azért igen. Meg a kivitelezés, azért meg a kell ennyi mindent építeni, hogy elég sok közbeszerzésből kiessen. De azt legalább a magyaroknak építik föl, nem a Mészáros Lőrincnek, meg nem a Tiborcz Istvánnak, hanem azt legalább a magyarok fogják használni. Robi, azok, akik szeretik a futballt. Ez így nem áll meg a lábán. Minden, ami a Mészáros Lőrincnek a jachtja, az egy stadionépítés jellegű dologból kiesett pénz. Tehát ez nem jó, hogy ez legalább olyan, az meg nem olyan. Mindegyiket magyar emberek kapják, csak a 100%-ból 65% jut arra a konkrét dologra, 35 mondjuk meg eltűnik a sülyeztőben. De nem igaz, a 40 centis kilátót, azt nem. Meg a 40 centis lombkoronasétányt, azt nem. Azt nem, azt nem. De nem a 65%, nem abból nem a Mészáros jaktja lesz. A 40 centis kilátónál is az ellopott részből lesz a Mészáros jachtja, nem pedig a 40 centis kilátó a Mészárosnak a háza. Legalább fölépülnek a stadionok. Hát, igen, a Robi azt mondja, hogy annak ez a probléma, van értelme. Legalább van közhaszna, annak, hogy felújítják a borzalmas állapotban lévő stadionokat, annak legalább van közhaszna ellentétben a 40 centis lombkoronasétánnyal. Az van, hogy ezek a stadionok, ezek normálisan néznek ki, normális állapotban vannak. Bárcsak futballt is lehetne ilyen rákosista módszerrel intézni, ahogyan stadionokat, hogy fönt a Karmelitában azt mondják, hogy lent legyen stadion, és lent lesz stadion. Fönt a Karmelitában azt mondják, hogy lent legyen futball, és nem lesz lent futball, mert ahhoz fönt a Karmelitában azt kéne mondani, hogy legyen lent kapitalizmus, legyen lent verseny, és akkor lenne végül futball. Na de ilyet nem fog mondani Orbán Viktor, a legfőbb hűbér úr, hogy még a végén kapitalizmus legyen lent, és verseny, ahol majd vállalkozók fogják kihívni a Mészáros Lőrincet, meg a Tiborcz Istvánt, bárcsak Orbán Viktornak az oktatás, meg az egészségügy is a szenvedélye lenne, úgy, ahogy a futball. Akkor lehet, hogy az oktatási intézmények, meg az egészségügyi intézmények is föl lennének újítva, meg normálisan néznének ki. Bárcsak Orbán Viktor számára a kultúra is szenvedély lenne, nem csak a labdarúgás, és abban az esetben nem úgy néznének ki a filmjeik, a gyalázatos kurzusfilmjeik, ahogy. Igen, de pont a közhasznot, hogyha behozzuk, akkor azért van különbség a kórház, iskola, és a stadion közhaszna között, és főleg akkor van nagyon nagy különbség, és akkor itt megint visszatérünk arra, hogy mennyire oszt meg a politika a sporton keresztül, hogy akkor itt ez egy választás, tehát nincs végtelen mennyiségű pénz, hogy az összes stadiont felújítsuk, még az NB3-as csapatnál is, ugyanakkor meg ne építsünk, mit tudom én, színházat, meg ne adjunk pénzt másra, ami esetleg fontosabb lenne, tehát ez egy döntés, ez már egy megosztó döntés és politikai döntés. A másik meg igen, hogy jó, hogy felújítjuk a stadionokat, de az normális, hogy egyébként nálunk szinte minden rosszabb, mint Nyugat-Európa bármelyik országában, de a stadionjaink mind jobbak, mint a nyugat-európai stadionok? Mert odáig jutottunk, hogy most már jönnek el a világ legjobb sportolói Magyarországra. Lehet beszélni rövidpályás gyors korcsolyázóról, Amerikából például ide jön egy versenyző, és felveszi a magyar állampolgárságot, hogy magyar színekben induljon, mert itt jobb fizetést kap, és jobb körülmények között készülhet. Ide jön egy futballista bárhonnan a térségből, de egy csomó a Nyugat-Európából, és azt mondja, hogy ilyen jó körülményekkel még nem találkozott sehol. De legalább ebben sikeresek vagyunk. Ide jön egy kézilabdázó, elmondja ugyanezt, hogy ilyet sehol nem látotta a világon, de a másik területeken, az összes többi területén az életnek meg sokkal rosszabb. De most nem lehet, minden, nem lehet Orbán Viktornak minden a szenvedélye. Most te se rajongsz mindenért a világon, és hogy nehogy már valami más szabályozzon itt, mint hogy Orbán Viktor mit szeret és mit de nem. De a sportért én például rajongok. Na hát akkor neked nem fájnak magamnak a stadionok. De. Én ezt nem értem. Robi, most elmondom neked. Nekem azért fájnak a stadionok, mert nem kell mindenhova új stadion, és nem kell mindenhova négyszer akkora stadion, mint amennyi néző valaha lesz annak a csapatnak a mérkőzésein. Viszont kellett volna valami mindenhova. Igen. Na most a legnagyobb problémám nekem ezzel a stadionépítéssel az az, hogyha úgy csinálták volna, hogy van minden klubnak egy saját tulajdonosa, és annak bele kell tennie csak 15-20% önrészt a stadionba, akkor a tulajdonos megmondta volna, hogy ő ennyi pénzt ad, és ekkora stadiont akar, és egy optimális stadion jött volna létre. Ehelyett az állam mindent fizetett egészében, mert az volt az érdeke, hogy minél nagyobb stadion legyen, amiből minél több jut majd Mészáros Lőrincnek, ezért teljesen irreálisan nagyméretű stadionokat épített egy csomó helyre. Tehát az észszerűséget hiányolom belőle, hogy mondjuk tudja a Kisvárda, amelyiknek nem tudom egyébként miért van első osztályú csapata, mert a település mérete nem indokolja, jobban mondva tudom, mert ugye egy volt miniszter Sesták úrnak köszönhetően van ott stadion, mert oda a miniszterek, az van, hogy a nerfű emberei ezzel akarják kitüntetni magukat Orbán Viktor szemében, igen, hogy a csapatuk a színvonalas följut az első osztályba, adott esetben meg bajnokságot is indul nyerhet. Indulnak a királylovagi tornáin. Igen, és arról van szó, az hogy... első stadion az új rendszerben az a debreceni volt. A debreceni stadionban szerintem, amióta megépítették, egyetlen egyszer sem volt teltház, sőt, az az igazság, hogy általában negyedház van. Egy normális rendszerben olyan stadiont építenek, amelyikben legalább néha van teltház. Az optimális inkább az, hogyha a meccseknek legalább a felén van teltház, mert érdekli az embereket annyira, mint ahány helyet létrehoztak majd, állami pénzből. Majd amikor csüngenek az utolsó várján sorban is, akkor majd és a legsúlyosabb történet, hogy a debreceni stadion akkor volt először nyereséges, amikor zárt kapus meccseket, vagy semmilyet nem rendeztek ott, a COVID alatt. Na most akkor ezt magyarázza meg nekem valaki. Tehát minden alkalom, amikor kinyitják a stadiont, és rendesen működtetni kell, viszi akkor veszteséges lesz. Tehát nem ilyeneket kell építeni. Nekem nincs, én imádom a sportot, legyen néhány jó stadionunk. A másik kérdés ezzel kapcsolatban, Robi. A lélegeztető nagyon hasonló ez a nagy stadion mérethez. Hogy, hányan vagytok, hányan nézitek a meccset általában? Hát olyan 2200-an. Oké, akkor 15 000 fő. Hány lélegeztetőgépre volna a szükség? Hát, hogy mit olyan 400 megfelelő minőségre. Itt van 16 000 alvás segítő. Igen. Na most az van, hogy például te otthon vagy, Robi, az olasz futballban, Olaszországban óriási ellentét van az Inter és a Milán csapata között, nem kell mondani, mind a kettő milánói csapat. És egy stadionban játszanak. De az legalább futballstadion. Rómában a Róma és a Láció egy atlétikai stadionban rendezi a meccseit, ahol a hátsó lelátó ról jóformán alig látható a pálya, mert akkora az atlétikai stadionnak a futópályája, meg a súlylökő, meg a gerelyhajító tér. Így van. De én ezzel csak az annyit akarok mondani. Olyan, annyira látod a mondjuk a bedobást végző oldalvonalon lévő játékos, mint egy foci stadionban a túloldalon lévő szurkolókat. Ja, ja, ja, ja. Így van. De számomra ennek az a lényege, hogy egyébként Fradi Újpest szintű ellentétben lévő csapatok is tudnak egy stadionban játszani Olaszországban, hatalmas klubok. Igen, tehát az de az meg a másik rossz, az meg a másik fajta rossz példa, ahol a város nem hajlandó a legfőbb turisztikai és országimázs és társadalomszervező intézményt felújítani. Az most a másik rossz példa. A Rómait azt felújították, Milánóban ugye már nagyon régóta tervezik, hogy építenek egy új stadion, igen. De a két klub közösen akar új stadiont építeni, mert azt mondja most is a város, hogy ad területet, építsenek stadiont, de ugye a két klub úgy gondolkodik, hiszen üzleti alapon működnek, hogy az egyik héten az egyik csapat, a másik héten a másik csapat játszik hazai pályán, minek kettő stadion akkor? A pláne látták a debreceni számokat. Hogy de mennyibe, ugyanakkor mennyibe mi történik kerül? Magyarországon? Budapesten nincs két csapat, amelyiknek közös stadionja lenne. Tehát az MTK, amelyiknek szintén kevés a szurkolója, meg a BVSC, azt már ne hívjuk szintén... stadionnak. Egy kis azt 5000-es. Már lelátó. Igen. De hogy mindegyiknek külön építenek. Na hát ezeket én azért nehezen tudom elfogadni. És akkor ez megosztó kérdés, ez látszik. Tehát így ez, bemutattuk jó, a Robiba. Jó, igen, igen, világos. És ez politikai kérdés. Látod, hogy a persze. Politika megosztó, és van tétje, Robi. Persze. Borzalmas állapotban voltak azok a stadionok, és én egyáltalán nem bánom, hogy föl lettek újítva. Én sem. Bárcsak az egészségügyi intézmények, meg az oktatási intézmények, meg a MÁV, meg az ahhoz tartozó infrastruktúra, és így tovább. Tehát persze. Mik a prioritások? Hát igen, Robi. Az jól látszik. És ez eldől a politikai választáson. Látod, hogy milyen megosztó, de nem csak, hogy megosztó, hanem fontos kérdés a politika? Fontosabb, mint a bármiről elő lehet adni, mert a orvoshoz mész, akkor elmondja, hogy az egészség a legfontosabb. Hogyha az edzőthöz mész, akkor elmondja, hogy a rendszeres testmozgás. Amikor a dietetikussal találkozol, elmondja, hogy te ilyen csírákat teszel, mert nem tudod, hogy köszvény lesz belőle a húsból, meg mit tudom én, skorbut, mert tudod, és az összes ilyenet felsorolják. Amikor a fodrászodnál vagy, elmondja, hogy hát töredezettek a hajvégeid, és nagyon, az nem jó az a sampon, azt a másikat kell használni. Amikor, én nem tudom, étterembe mész, és kérsz valami bort, akkor megszólnak, hogy te hülye vagy, hát olyat nem iszunk, magyar ember, hanem ilyet. Bárhova mész, elvileg fontos lesz, na de azért, ha visszaderiválgatod, akkor azért ki fog derülni, hogy azon nem fog múlni a sorsom, hogy milyen bort ittam azon, viszont igen, hogy mondjuk béke van, vagy nem, van-e hozzá terület, vagy nem, a munkám eredménye megmarad, vagy nem, van-e magántulajdonom, tudod, megtarthatom-e, amin van, különben meg se szerzem, köszönöm szépen. Ugye ezek a dolgok, és mondjuk én azon lovagolok itt, hogy egzisztenciális a kérdés az illetőnek. Tehát vagy az identitása foszlik, hal meg, dől össze, vagy konkrétan az egészsége belerokkan, de nem feltétlenül az övé, mert vannak olyan kérdések, ahol valaki más jogait védik, vagy valaki más jogaiért állnak ki. Ugyanilyenek akár az abortusz téma egymásnak feszülése közben, ugye az egyik a nők teste, a másik a gyerek teste felől közelítik meg. A nő teste, gyerek élete. Tudod, nem egyszerűen a testem. Igen, azért ez nem ugyanaz, hogy belehalok versus... És mást jelent Majkánál, meg mást jelent a magzatnál. Igen, egyébként az abortusz kérdése szerintem egy kiemelten és több szempontból is zsigeri kérdés, mert hogy nem csak zsigeri kérdés, hanem identitás kérdés is. Tehát annak annyi rétege van, hogy szerintem amíg az emberiség létezik, addig ez lesz az egyik legmegosztóbb téma, mert hogy mindig is lesznek olyanok, akik elvi, vallási alapon fogják ellenezni, és mindig is lesznek olyanok, akik elvi, nem vallási alapon fogják. Feminista alapon. Igen, támogatni. Igen. És ugyanakkor meg közben a nőknek az egészségéről is szó van, tehát ez egy egészségügyi kérdés is, sőt, bizonyos esetekben ugye a szélsőségesen abortusz elleneseknek az elvárásai azért lefednek olyan történeteket, amikor egyáltalán a nők életéről is szó van, mert vannak olyanok, akik azt mondják, hogy akkor se lehessen abortuszt végrehajtani, ha egyébként az a nő életét veszélyeztető terhesség lenne. Igen, de szerintem még, itt még a lengyelek sem, még a lengyel nemzeti radikálisok sem tartanak itt. Igen, de Amerikában ugye most ez egy nagyon központi kérdés, a választásnak is az egyik fontos tétje az, hogy mennyire lesz majd abortusz ellenes, vagy abortusz párti a következő elnök, és hogy utána az milyen hatással lesz majd az egyes államoknak a döntéseire. De már a legfelsőbb bíróság az republikánus többségű, így és van. Ez most már egy darabig így is marad. Így van. az kérdés, hogy mondjuk, amit a szövetségi legfelsőbb bíróság gondol, az mennyire kötelező érvényű majd az egyes államokra, és ott azért vannak olyan hangok, annyira szélsőséges a Trump táborhoz, a MAGA-hoz tartozó emberektől, akik azt mondják, hogy hát semmilyen esetben nem lehet egy életet, egy embriónak az életét elvenni, akkor sem, hogyha esetleg az anya olyan helyzetben van, hogy akár az életét is veszítheti a szülés során, vagy a terhesség során. És azért ezek nagyon súlyos történetek, úgyhogy én szerintem ez egy nagyon jó téma a megosztó, vagy egy nagyon jó példa a megosztó témára, és nem is tudom, hogy van-e erősebb. A háború béke az igen, és látjuk, hogy egyébként erre a megosztó témára húzza fel most például Orbán Viktor a saját politikáját. Nem kéne, hogy megosztó legyen. Tehát, hogy az nem megosztó szerintem, hanem abban mindenki egyetért, hogy nem szeretne háborúban lenni. Előbb fogunk abban egyetérteni, hogy háborút szeretnénk indítani, mint hogy elszenvedni szeretnénk volna egyet. Abban viszont megoszlik a társaság, hogy ki melyik taktikai hozzáállástól várja a háború elmaradását. És az egyik az abban hisz, hogy meg kell állítani az oroszokat, a másik pedig abban hisz, hogy azonnal békét kell kötni bármilyen áron. Azaz engedni kell az oroszoknak. De mind a kettő abban egyetért, hogy nem szeretné, hogyha azt, amin a három generáció dolgozott, egy nagy nehezen 89 óta valamit össze tudtak újra kuporgatni ebben az országban, ahol mindig bebankolják az addig meg összegyarapított dolgokat, az most megint gazdát váltson. Csak előtte mondjuk fölégessék és beszórják sóval. Igen, de én arra mondom, hogy Orbán Viktor ezt a háború béke ellentétet használja, erre húzza fel a politikáját, hogy a 2022-es választási kampányban, de olyan szempontból igaz, hogy ő háborúpártinak nevezi azt, aki más állásponton van, mint ő. De nem mond igazat. De nem, aki Moszkvától követeli a békét, azt háborúpártinak minősíti, hiszen Washingtontól kell követelni a békét, hiszen Kievtől kell követelni a békét. És tudod, valójában azt sem ismerik el, hogy Moszkva az agresszor. Vagyis az a kérdés, hogy kit kérdezel, amíg Novák Katalin volt a köztársasági elnök, addig úgy nézett ki a dolog, hogyha Novák Katalint kérdezed, akkor Novák Katalin azt fogja mondani, hogy Moszkva az agresszor, de hogyha Orbán Viktort kérdezed, vagy Szijjártó Pétert kérdezed, akkor az lesz a válasz, hogy az Egyesült Államok addig fenyegette Oroszország biztonsági érdekeit, ameddig Oroszországnak nem volt más választása. Igen, de amikor sarokba szorítják őket, Orbán Viktort meg Szijjártót, amikor már nagyon kilóg a lóláb, akkor mindig van egy olyan nyilatkozat, amiben legalább egy fél mondatban szerepel, hogy Oroszország támadta meg Ukrajnát, majd folytatják úgy, hogy de azért ezt megelőzte az, hogy provokálták Oroszországot, és ez egy amerikai érdekek által diktált háború. Tehát eljutnak addig, hogy igazából Oroszország az agresszor, csak olyan körítéssel adják ezt elő, hogy ez nem, elsenyved, lényegtelenné válik a mondatban. Meg az a mondás, hogy Oroszország az agresszor, de Oroszországban nem lehet mit tenni. Hát Oroszország ilyen, Putyin ilyen. Hát ezek az ő jogos biztonsági igényei meg kell adni okos neki. Enged. Miért kell, igen, okos enged, miért kell provokálni ezt az Oroszországot? Oroszországtól nem lehet kérni a békét, mert az Oroszország provokációnak érezni. Hát Amerikától kell kérni a békét, hát most miért kellett provokálni az oroszokat? Hát nem is volt más választásuk a maguk természetét ismerve. Hát a Putyin, hogyha nem vonult volna be ezek után Donyeckbe meg Luhanszkba, hát nem lett volna tekintélye, hát nem lett volna, lehet, hogy a saját népe fölkelt volna ellene, mert azt érezte volna, hogy nem erős az elnöki hivatal. Támadjuk meg, mondták volna Putyinnak. Pontosan. Hát Putyinnak nem volt más választása, annak az Oroszországnak az akaratát kellett teljesítenie, amelyik Oroszország igenis le akarta rohanni Kijevet. És Putyin meg hát azt mondta, hogy jó, hogyha ennyire akarjátok, hát legyen. Ha azt mondtad, Robi, és rögtön nem értettem egyet, bár valószínűleg így is jó, hogy 75-25% az még bőven megosztó. De mondjuk azt a jellegét tekintve, hogy évtizedekig el lehet a dologról vitatkozni, abban a tekintetben egy álló hullámot okoz ugyanúgy, mint az 50-50, és végül is arra ugyanúgy alkalmas, hogy feszültséget generáljak, és abból magamnak szavazatot hajtsak meg, vagy abból olyan kvázi anarchiát csináljak, aminek a mentén én viszont fókuszálok és elvégzem a dolgomat, amíg emberek szedik össze a szétdobált $100-osokat, addig ellopom a Rolls-Royce-t a király alól, vagy nem tudom. De az különbség azért, hogy az 50-50-nél, ha az egyik ugye nem jelent kétharmadot. Nem jelent, most nem csak a magyar politika miatt, egyszerűen nem lesz többségi. Tehát mind a kettő egy hosszú húzavona, csak az egyikben ugyanúgy el van nyomva az egyik oldal, de nem olyan mértékben, mint a 95-5-nél, vagy az ennél is marginálisabb helyzeteknél. Abba belegondoltatok, hogy ha van csak egy ilyen kinyújtott ilyen pizzatésztalapotok, ha húztok rá két vonalat, tehát két megosztó témát ráfektettek, már négyen vannak, tehát már a 75-25-nek van esélye. Ha hármat, akkor hat felé is képes ez oszlani, ami nagyon nagy vonalakban azt jelenti, hogy ilyen, mit tudom én, 17% marad egy bizonyos ember típus az ennyit ér el átlagosan, ekkora csoportot tud alkotni. Tehát aki a három kérdésben ugyanazt gondolja, az már csak 17 százalék. Aha, igen, és most nem tudom, mert elosztom azt a 106-tal, hogy ne az legyen, hogy a hallgatóknak van, ja, az 17% kb, a hallgatóknak van számológépe, nekem meg nincsen, hogy... De most kiderült, hogy van. Hát elővettem egyet, igen, itt ugyanabban a toltartóban van, ahol... Ahol sok minden igen, található még. És szóval ez a 17%, hogyha nem valós ez a megosztás, tehát hogy ez az emberek ezen a piactéren örjöngenek, és hat felé oszlanak, soha nem állnak össze egy kritikus tömeggé, ha már három erős téma van, no war, no migration, no gender. Nem tudod megjegyezni, Oszi, hát hányszor mondtuk el ebben az adásban? Hát nem, és egyébként nem. Érdekes, hogy a homoszexuálisokra, meg az egyéb LMBT devianciákra. Bocs, csak befejezem. Nem vonatkozik. Csak befejezem, és utána leszállok róla, hogyha 17%-a soha nem lesz elég erés ahhoz, hogy akár az 50-50-eset, vagy a 75-25-eset üsse. Hogyha ők ott valójában valami tök más nyomvonalon állnak fel egymással szemben, de az nem szabad, hogy kiderüljön, mert ott lehet többséget képezni, hanem kidobok három témát, azzal hat felé osztom őket, azt mondom, hogy ez a legfontosabb dolog a világon, és amíg arra a következtetésre nem jut az egy-egy ilyen 17%-os csoport, hogy de hát nem is erről kéne vitatkoznunk, addig nem lesz változás. Te most az Oszd meg és uralkodjról beszélsz? Hát igen. Ugye erről beszélsz? Igen, na most, igen, de az ami még ennél szofisztikáltabb módszertant. De azért, ami ebben szerintem nagyon fontos, és a magyar társadalomra vonatkoztatható, az az, hogy egy olyan helyen, ahol az egész társadalom mélységesen és szándékosan megosztott, ott szinte bármilyen kérdésben tudsz megosztó álláspontot képviselni. Itt Magyarországon az a helyzet, hogy nem is kell, hogy olyan nagyon erőset állítsál, de már rögtön az egymástól mérföldekre lévő, mert a kettő között hatalmas szakadék van, társadalom két része közül az egyik partra helyezted magad, és ezzel már megosztó lettél, mert a másik oldalon állók hiába egy egyébként komolyan vehető és logikus álláspont a tiéd, de már ellenségnek tekintenek. És ez a megosztott társadalmakra abszolút jellemző. Az a különös, hogy a no migration, no gender, no war-ba csak most kaptam a fejemhez, hogy nem fértek be az LMBT csoportok. Nem fértek be. Ja, tehát ez azt jelenti, a genderben benne nem, van. Nem, nincsen benne. De szerintem ők szeretnék beleérteni. Robi, oda, szerintem nincsen benne. Nem az a lényeg, hogy mi az igazság ezzel kapcsolatban, hanem hogy mit gondolnak azok, akiknek ez az üzenet célozva van. És abban benne van a no genderbe, ők beleértik az LMBTQ közösségeket. Még a trans személyekhez tartozóan értelmezhető az, hogy az gender, de a igen, homoszexuálisokra, a lesbikusokra, igen. De beleértik. Ez beleértik. De a T-ből ki tudják bontani úgy, mint a Benoit B. Mandelbrot nevében, a B betű azt jelenti, hogy Benoit B. Mandelbrot.